mietin paineita, haaroissa siedin tavataan. Vasta illemmalla napataan sukkaan se kerma. Kylläis kyllä saa ujostumaan, kun myyjältä pyydän mä kutsuja. Tympä se kyllä se vähän vaan, kun nythän me syyllä ne tarvitaan. Jatketaan alla sun peiton ja rullata saat auki kun seisoo. Huokaillaan kun tähti karkaa suoraan saa sun maalin purkaa. Kyläys kyllä saa ujostumaan, kun myyjältä pyydän mä kortsuja. Tympä se kyllä se vähän vaan, kun nythän me syyllä ne tarvitaan. Sun selkärankaan viivoja hieroa taidan. Värähdät, kyllä sä tykkäät syvempään. Taas vähän lykkään. Kostean kuumassa loiskin kliimaksiin, et pääsis poiskin. Kyläys kyllä saa ujostumaan, kun myyjältä pyydän mä kortsuja. Tympä se kyllä sen vähän vaan, kun nythän me syyllä ne tarvitaan.